بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، كيوان تري شرين نتانو موزي وشعبان mwaka wa 1440 katika darsa kitabu muqaddimatu risalat ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh salih al-fawzan hafidhahullah. Jana tulisoma maneno ya al-musannif rahimahullah, wa aula ma uniya bihi an-nasihun wa raghiba fi ajrihi ar-raghibun isalul khairi ila qulubi auladil mu'minin. Mpaka tulisoma na sharhi yake, tuendelea leo kuanzia kauli yake liyarsakha fihi. Qala Sheikh al-Fawzan, as-sigharu yarsakhu al-ilmu fi qulubihim, watoto wadogo wakifundishwa ilmu, ile ilmu hukita mizizi katika nyoyo zao. Wa hadha shay'un mujarrabun, na hili ni jambo ambalo lajulikana kwa tajriba, kwa mazoea. Fama taallamnahu fi sighari natadhakkaruhu al-an, yale mambo tuliyosoma nasema tukiwa wadogo mpaka leo twayakumbuka. Na ndio maana katika miaka ile ya mtoto mdogo atakikana zaidi mwalimu arakiz katika kumuhifadhisha, pamoja na kuwa kuna baadhi ya mambo aweza kuwa hayafahamu, lakini atakikana awe atashughulishwa zaidi na kuhifadhi. Akimaliza kuhifadhi Qur'an, aanze kuhifadhishwa ahadith, kwa mfano ahifadhi al-arba'una an-nawawiyya. Akimaliza akihifadhi vizuri kabisa hifadhi al-usul al-thalatha katika tauhid, akisha hifadhi vizuri kabisa apeleke kwenye matni inayofuata, kwa mfano ahifadhishwe kitabu tauhid na vinginevyo katika vitabu ambavyo huhifadhiwa, akawa atahifadhishwa katika kila fani katika umri mdogo, mpaka akifika karibu miaka 14-15 awe amekunywa vitabu kisawasawa. Katika nahwu ahifadhishwe muqaddimatul ajrumiyya, akimaliza moja kwa moja aweza kuhifadhishwa alfiyatu ibn Malik, hata kama haielewi ahifadhi zile beiti 1000, ahifadhi yote an dhahri alqalb. Katika hadithi apeleke kwenye umdatul ahkam, ahifadhi yote. Akimaliza ahifadhishwe bulughul maram yote. Akimaliza ahifadhi riyadhus salihin yote. Aqal shay katika hadithi awe ahifadhi vitabu hivi, aqal shay, yani akiwa hifadhi al-arba'una an-nawawiyya, kisha akahifadhi kwa mfano umdatul ahkam, kisha akahifadhi bulughul maram ambacho ni kitabu adhimu sana. Akihifadhi mola mtu asikwambie bulughul maram ngumu haihifadhiki, mwongo, bali ni kitabu muhimu sana kuhifadhiwa. Kadhalika hifadhi riyadu salihin, huyu mtoto atakuwa yuko mbali sana, sa baadaye akija akisoma atakuja kuelewa vile vitu alivyohifadhi pole pole, kwa sababu ilmu hubakia katika moyo wa yule alihifadhi na kusoma akiwa mdogo kuliko akisoma katika utu uzima. Qala wa ma naqra'uhu al-an yatiru bisur'atin wala yastaqirru, na yale tunayosoma saa hii tukiwa watu wazima haraka haraka huruka wala hayabaki. Lianna al-kabira laysa kas-saghiri, kwa sababu mtu mkubwa ana majukumu, ana mambo mengi, si kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo ambaye bado hajapata majukumu ana nafasi ya kuhifadhi, ya kusoma na kuelewa vizuri zaidi, na mengi sana anayo aweza kuyapata ya khiri. Na sasa hivi ndio maana tuwahimizana tulab alilm, akiwa bado hajatwekwa majukumu, ahifadhi vitu vingi kwa kadri anavyoweza. Hifadhi, itafikia wakati huwezi tena kuhifadhi, kwako kutakuwa ni kuchache. Kwa hivyo kuanzia sasa wafanya nini? Wajikusanyia vile ambavyo vitakuja kufaa kesho biidhnillahi ta'ala. Qala wa tanbihuhum ala ma'alim ad-diyanati wa hudud ash-shari'a liyuradu 'alayha. Qala ash-shaykh al-Fawzan fa turuq ad-diyanati as-sahiha ma kana 'ala al-kitabi was-sunnah. Kuwa tanabahisha njia za dini sahihi ambao ni kusoma katika Qur'an na Sunna. Kile kilicho katika Qur'an na Sunna ndio dini sahihi. Lianna ad-diyanat kathira, sababu dini ziko nyingi. Walakinna ad-diyanata as-sahiha, kule mtu kufuata njia ya dini ziko nyingi njia, lakini dini ya sahihi, mtu kuwa na njia ya dini ya sahihi, hiya ma kanat ala al-kitabi wa sunna wa ma alayhi salafu hadhi al-umma, ni yale yaliyomo katika Qur'ani na sunna na walikuwa nao wale wema waliotangulia katika huu umma. Fanursihu hadha fi qulubihim, kwa hivyo haya mambo tuyapandikiza yakite mizizi katika nyoyo za watoto wetu. Wanuhafidhuhum hadhi al-usul liyansha'u alayha wayasiru alayha idha kaburu, kwa tuwahifadhisha misingi haya ili wakulie nayo na ndio watakaoyafuata watakapokuwa watu wazima. Faturadhu an-nufus ala al-khair, ikawa nafsi zapewa mazoezi ya kuwa katika khairi na kuzoeshwa khairi na kulelewa katika khairi. Kama turadhu al-abdan, kama vile miili mtu ufanya mazoezi, ule mwili ukawa na nguvu, akaweza kufanya ibada vizuri, akaweza kama ni jihad fi sabilillah, ana nguvu yaweza kuingia katika hilo jambo na mengineyo katika ibada ambazo zinahitaji mwili wake uwe na nguvu, bi anwa'i riyadati walmashi wa ghairi dhalika, kwa aina mbalimbali za mazoezi na kutembea. So kutembea pia ni mazoezi, kule mtu kutembea badala ya kutumia vipando ni mazoezi. Utaona baadhi ya nchi haya maradhi kama masukari, mapresha na nini ni machache sana, kwa sababu wa wingi wa kutembea watu. Kama kwa mfano kuna nchi fulani, chukulie mfano nchi ya Japani. Wa Japani wasema aqal shay, kila mjapani takriban, sio wote kabisa, takriban atembea kwa siku uchache kabisa kilomita 14 kwa siku moja, kila mmoja katika ile nchi uchache kabisa atembea 14 kilometers, kilomita 14. Sasa watarajia mtu kama ulini atapatwa na yani maradhi, ila nadiran, ni nadra mtu kama huko patwa na maradhi yanayosababishwa na kule mtu kukaa mwili wake kutofanyisha nini haraka. Kwa hivyo utamwona atakuja na gari, ataweka mahali fulani, kisha pale fulani atatembea zaidi, badala ya kutumia lifti atatumia ngazi. Unaona, lakini sisi mashallah, ukishuka nyumbani ushuka na lifti, chini gari ya kusubiri, unaingia kwenye gari, ukishaingia kwenye gari unaenda paka ofisini, watoka watembea mita mbili, si kilomita, mita mbili tatu, waingia ofisini, wawasha kiyoyozi, kisha wakaa ofisini siku nzima, wakaa pale. Ukimaliza ukitoka, gari ya kusubiri nje, ukifika nyumbani washuka, watembea yani hatua mbili, waingia kwenye lift, wapanda lift, washukishwa nje ya nyumba yako, waingia ndani ya nyumba yako. Ndio maisha mtu anaoishi. Bila shaka hii itakuja kumletea madhara baada yako. Kwa kama vile mwili wahitaji mazoezi, kadhalika nafsi yahitaji kuzoeshwa kufanya nini? Kufanya khairi. Yahitaji kuzoeshwa kufanya khairi. Kwa nafsi yako uwe utaichunga na kuielekeza. Kama vile mnyama wako. Mnyama wako ukimwacha atarejeka katika tabia mbovu. Yaani kama farasi ama nyumbu wako unayemtumia, lazima siofundishwa. Naam. Kadhalika nafsi inakuwa namna mithlu dabba, kama mfano wa mnyama wako. Ukielekeza na kuizoesha katika khairi itazoea, ukiwachilia itakuvuta katika shari, wal iyadhu billah. Nafsi usipoishughulisha katika taa itakushughulisha katika nini? Katika maasiya, wal iyadhu billah. Qala wa ma alayhim an ta'taqidahu min ad-din qulubuhum, أي يعلم الصغار ما يجب عليهم أن تعتقده قلوبهم من عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنديشو وتوتو يلي أمبوني واجب جوياو كي يتكيدي ندني أن يوزاو كتك اتكادي زا أهل السنة والجماعة zilizojengewa kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. La min qawli fulanin wa allan wa ilmi al-mantiqi wa ilmi al-kalami wal-hadayan, si qawli ya fulani na allan au ilmi ya mantiq falsafa wa ilmi al-kalam wal-hadayan, mambo ambayo ni ya kupwayuka hayana msingi wowote, mtu wazungumza kama mlevi. Bali ta'lim yakunu min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hadha sahlun bi idhnillah. Ta'lim iwe ni kutoka katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hili jambo ni sahali bi idhnillah. Wa fihi nurun wa barakatun wa khairun, na ndani yake kuna nuru na baraka na khairi. Amma ilmu al-mantiq wa ilmu al-kalam wal-jadal fahadha yudhlimu al-qulub. Amma ilmu ya mantiq na ilmu ya falsafa, ilmu al-kalam na jadal, hizi ilmu husababisha kiza katika moyo mwanadamu. Walladhina takhassasu fihi lam yahsulu ala khairi, na wale waliotakhassas katika ilmu hii ya falsafa hawakupata khairi, bali ili wasababishia khasara. Bal innahum fi akhir hayatihim tamannaw annahum lam yashtaghilu fihi, bali wengi katika wao katika mwisho wa maisha yao walijuta wakatamani lau kama hawakujishughulisha na ilmu kama hii, sababu na ilmu inaumbalisha mtu haira, abakia amechanganyikiwa, haeleweki kule anakoelekea wala hajielewi. Wa annahum akhadhu bi ilmi salaf, watamani lau kama wangechukua ilmu ya salaf. Sahari jamani, na nyinyi mwaiona raha iliyoko katika kusoma aqida ya salaf, na mwaiona raha iliyoko katika kusoma ilmu ya qala Allahu qala rasulu, mbali na dhiki zile wanazokuwa nazo watu katika falsafa na ilmu al-kalam waliokuwa nayo. Kama dhukira hadha fi siyarihim wa tarikhihim, haya majuto yametajwa katika sira zao na tarehe zao wanaovioni hao. Wengi walijuta wakarudi nyuma wakajuta kwa nini waliingia katika ilmu kama hii. Kwa hiyo ilmu qala Allahu qala rasulu ala fahmi salaf, jambo zuri hili. Sasa nyingine waweza kusema subhanallah, kwa nini watu wapinga da'wa salafia, wakati da'wa salafia ni da'wa sahadi aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam, wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha, masahaba wake wakabeba wakaelewa wakafundisha umma. Sasa hiyo ilmu hiyo kweli mtu anaweza kuikataa? Ndio ukifika hapo wasema alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunnah, si kwa uwerevu bali ni fadhlan min Allah wa ni'ma, Allah akikujalia wewe na mimi ni katika wale wanaofuata hii manhaji. Kwa sababu namna ilivyokuwa wazi, waweza kujiuliza kwa nini mtu yupinga hili jambo ambalo liko wazi kabisa. Wakati akiambiwa hebu tuambie wapinga nini katika haya, wallahi hakuna anayeweza kujibu. Ndio mmoja wao asema, yule mimi namchukia yule. Kwa nini? Basi tunamchukia. Kwa lipi? Toa moja katika yale anayoyazungumza, labda si haki, sio mfumo sahihi wa al-sunna. Sema la, basi tu siwapendi wale watu. Mimi ndani ya moyo wangu siwapendi. Kwa hivyo wewe wajengea mambo kwa hawa na matamanio ya nafsi, wal'iyadhu billah. Lakini tusema kuwa wengi wako kama nyinyi ambao walijuta baadaye, wakatamani lau kama wangejishughulisha na ilmu ya salaf. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.